नहीं चाया तेरिया खुशियां तू वध के असी कदे भी कुछ नहीं चाया तेरिया खुशियां तू वध के तैनू साथों बद कोई चाहता जे सानू भुल जा जी सदके तैनू साथों बद कोई चाहता जे सानू भुल जा जी सदके सानू भुल जा जी सदके सानू भुल जा जी सदके फिक्री तू डर लगदा किते वख ना हो जाने रा साडे किते वख ना हो जाने रा साडे किते भोले पाना तुर जावी अद बाटे ही छड के तैनू साथों बद कोई चाहता जे सानू भुल जा जी सदके सानू भुल जा जी सदके सानू भुल जा जी सदके तैनू साथों बद कोई चाहता जे सानू भुल जा जी सदके सानू भुल जा जी सदके सानू भुल जा जी सदके दम दिलों भुला देना तेरे लिए केड़ा सौखा है तेरे लिए केड़ा सौखा है तू भी परखा छड़ निजाम पूरी कर प्यार लिए रज के तैनू साथों बद कोई चाहता जे सानू भुल जा जी सदके सानू भुल जा जी सदके सानू भुल जा जी सदके